Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Z nami w studiu jest wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Polska 2050. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Opozycja krytykuje rząd za brak zorganizowanej akcji ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, z regionu objętego wojną. Politycy PiS-u mówią, Czesi, Słowacy ewakuują, a polski rząd śpi. Zdecydowanie nie śpi i mam takie wrażenie, że wszystkie kraje reagują w ten sposób, w jaki mogą w sytuacji nagłej wojny i to w tych miejscach, w których się podejrzewa nawet Stany Zjednoczone nie spodziewały, że taki odwet Iranu może spowodować wyblokowanie tylu lotów również w krajach, które no, nie są objęte samymi działaniami wojennymi, ale przestrzeń powietrzna tak jest zagrożona. I tu trzeba mieć świadomość, że zawsze w czasie wojny ta cierpliwość i działanie no, musi opierać się na pewnej logice. Nie wyśle się samolotów wojskowych, ani nawet cywilnych. I nie robi tego żaden z krajów w momencie, w którym są i trwają działania. Te samoloty odlatują i poszczególne osoby, także Polacy, wracają do kraju. Niestety trzeba się tu uzbroić w cierpliwość. Minister Sikorski bardzo wyraźnie też mówił, jakie działania mogą być podejmowane, a jakie nie, ale też nie o wszystkich działaniach można oficjalnie mówić. Ja ich też pewnie nie znam, ale pamiętam podobną sytuację, będąc wojewodą, kiedy też było trzeba ściągać ludzi, wprawdzie w innej sytuacji, bo upadku biur podróży, to też jednak wszelkie działania, wyczarterowanie lotów wymagało czasu, a tu dochodzi jeden bardzo ważny aspekt. Bezpieczeństwa. No nie pociągniemy w powietrze lotników, ani nie puścimy w powietrze samolotem ludzi, jeżeli grozi potencjalne zestrzelenie. Wtedy byłby większy dramat. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak powiedział wczoraj premier Donald Tusk, jest 14 tysięcy osób, 14 tysięcy Polaków. I czy oni mogą liczyć na to, że będą ewakuowani przez rząd? Minister Spraw Zagranicznych i rząd zdecydowanie potwierdza, że takie wsparcie będzie udzielane. Ważne jest również to, żeby teraz nikt tam się nie wybierał, bo mimo ostrzeżeń część naszych rodaków jednak wybrała się w te niebezpieczne regiony, co nie zmniejsza i nie umniejsza potrzebie pomocy we wsparciu w ich powrocie. Były rzeczywiście organizowane takie wyjazdy przez biura, wycieczki już po wybuchu wojny w tamten rejon zagrożony. Czy to powinno być zakazane? Bo na przykład obywatele Stanów Zjednoczonych mają zakaz, taki państwowy zakaz wyjazdów na Kubę. To naprawdę wydaje się, że to jest warte rozważenia wręcz legislacyjnego, bo skądinąd słyszałem również o sytuacjach, że w ogóle w tej chwili, ale i wcześniej, bardzo atrakcyjne wycieczki były do krajów w pobliżu miejsc zagrożenia i one były stosunkowo tanie. Tani wyjazd do Omanu, kto by się teraz nie skusił na tak egzotyczny wyjazd, ale okazuje się, że to są jednak miejsca dosyć niebezpieczne i po tym, jak coś się dzieje, to mimo obowiązku biura podróży, ono też ma swoje ograniczone możliwości ściągnięcia Polaków z trudnego miejsca. Ten ciężar przerzuca się na państwo. Tak, wydaje się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa trzeba byłoby zastanowić się, czy w obrębie prawa polskiego, czy jego zmiany mamy możliwość ingerowania w organizację przez polskie biura turystyczne wycieczek w miejsca, które są przez nasz rząd określone jako niebezpieczne. Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki wczoraj pytany w Telewizji Polskiej, czy wyślemy samoloty po tych, którzy teraz właśnie wyjeżdżają w te zagrożone rejony, powiedział, czy państwo polskie ma zobowiązania wobec tych, którzy ignorują ostrzeżenia państwa polskiego. W mojej ocenie tam, gdzie są twarde ostrzeżenia MSZ-u, nie leć, nasze zobowiązania są mniejsze niż wobec tych, których zastaje nieoczekiwana pandemia czy zamach stanu. A pan jak uważa? To jest adekwatne do opowieści na temat wyjścia w Tatry w góry, kiedy jest zagrożenie lawinowe czwartego stopnia i TOPR i GOPR jasno mówi, nie idźcie, bo grozi śmiercią, a ludzie idą, a oczekują ratunku. I z jednej strony powinniśmy mieć taką świadomość, że jest to nieodpowiedzialne z punktu widzenia tych, którzy na tą wędrówkę przy zagrożeniu idą, ale i tak państwo polskie w górach te osoby ratuje. Tu mam też takie poczucie, że powinniśmy jasno dawać do zrozumienia, że to jest moment, w którym Polacy nie powinni wybierać się w tą przestrzeń, ale mimo wszystko nie zostaną pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, tylko muszą mieć świadomość, że to wsparcie może być wyjątkowo trudne albo wręcz niemożliwe, bo jeżeli gdzieś trwają działania wojenne, a tam znajdą się nasi rodacy, no to pytanie, jak bez użycia polskiego wojska samymi działaniami dyplomatycznymi czy też innymi byłaby możliwość wyratowania. Trochę polecałbym nie oglądania z dobrych amerykańskich filmów, których Amerykanie pokazują, jak prywatne firmy wyciągają nawet swoich rodaków w takiej sytuacji. W Polsce takiej przestrzeni póki co nie ma i lepiej liczyć na własny rozsądek i rozum i ostrzeżenia, że w danym miejscu na świecie nie warto się w tej chwili pojawiać. Panie marszałku, czy jest wykluczony nasz udział w tej wojnie? Sekretarz wojny, już nie obrony, Pete Hegseth mówił, że Amerykanie nie wykluczają operacji lądowej w Iranie. I co by było, gdyby Amerykanie przeprowadzając operację lądową zwrócili się do swoich sojuszników w NATO o przysłanie żołnierzy? Czy Polska powinna wtedy pomóc jakoś w tym? Znaczy, to jest sytuacja bardzo trudna także dla nas, bo rozumiem, że swoistego rodzaju naciśnięcie na NATO, żeby uczestniczyło w tym przedsięwzięciu, będzie trudne w dyskusjach, żeby odmówić naszemu, jednemu z głównych sojuszników. Ale z drugiej strony ewidentne działania prezydenta Trumpa, który może i tutaj faktycznie część Irańczyków cieszy się z obalenia reżimu, ale działa bez żadnych konsultacji z Europą, ba, bez decyzji własnego kongresu, tylko decyduje de facto za stołem, z kim chce i o czym chce, i to jest groźne, bo to jest po Wenezueli kolejny kraj, w którym decyduje się zabić przywódcę i jego następców, i jeżeli będzie próbował wciągnąć w to całą Europę, to myślę, że dla nas byłby to bardzo trudny element i nie wiem, czy do końca polski żołnierz powinien w Iranie się w takim wypadku pojawić. Ale to jest program bez uników. Powinien czy nie powinien? Jak pan uważa, czy powinniśmy, byliśmy w Afganistanie, byliśmy w Iraku. Dzisiaj Donald Trump mówi, że sojusznicy z NATO byli gdzieś tam z tyłu, a nie na pierwszej linii walki, czy mimo że tam traciliśmy żołnierzy. Znaczy, nie jestem wielkim strategiem, panie redaktorze, ale wydaje się, że w momencie, w którym za wschodnią granicą mamy wojnę w Ukrainie, ale to jest zagrożenie ze strony Białorusi potencjalne, polski żołnierz nie powinien opuszczać naszej przestrzeni, bo nie wiemy, czy właśnie wojna w Iranie nie będzie wykorzystana przez Putina jako związanie sił i środków państw zachodnich i Stanów Zjednoczonych w Iranie, a to może naprawdę zagrozić z tej strony. Więc logika taka poniekąd strategiczna powoduje, że nie powinniśmy wysyłać polskich żołnierzy na inną część świata, kiedy niedaleko za granicą mamy toczący się konflikt zbrojny. Pan dotknął już tego wątku przestrzegania prawa międzynarodowego. Tutaj nie było ani zgody Kongresu na te interwencje, ani zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Czy to już tak będzie, że teraz silniejsi będą decydować o losach świata? Znaczy, może nie politycznie, ale użyję sformułowania, jestem przerażony taką formą myślenia, że wracamy do czasów, kiedy najsilniejsi decydują prawie że jednoosobowo o tym, jak ma wyglądać kształt świata i kogo atakują i kogo zabijają. Tak? No, naprawdę to jest sytuacja, w której po Wenezueli i Iranie może pan prezydent Trump wpadnie na pomysł, żeby porwać prezydenta Białorusi. Ja już o tym mówiłem, spotkałem się z dużą krytyką, ale to tak dokładnie wygląda. Ale potem może się okazać... No nie, Białorusi raczej nie, bo wobec Białorusi są gesty raczej ze strony amerykańskiej. Ale miejmy nadzieję, że nie zrobi tego wobec władz Hiszpanii, na którą jest obecnie bardzo mocno obrażony i zawiesza. Albo Kanady. Albo Kanady. Albo po prostu wylądują wojska na Grenlandii. I co na to cały świat, kiedy wszelkie umowy międzynarodowe, prawo międzynarodowe takich działań zabrania. A tutaj naprawdę pół świata bije brawa za to, że prezydent Trump wydaje wyroki śmierci bez sądu. Wydaje wyroki śmierci wjazdu bez faktycznych wniosków. Ja przypomnę, że nawet do Iraku... Ale część mediów europejskich, na przykład niemieckich, ocenia to w ten sposób, że Trump robi brudną robotę za Europę i w Wenezueli, i w Iranie. Ale czy robi to w ustaleniu i w konsultacjach z resztą świata? Chyba nie. Robi to z Izraelem. Prezydent Karol Nawrocki, jego otoczenie mówili ci, jego współpracownicy, że byliśmy informowani, że jest przygotowywana taka operacja wojskowa. Wątpię. Myślę, że co najwyżej z punktu widzenia akurat służb wywiadowczych, to musiała być taka przestrzeń, żeby było wiadomo, co się może potencjalnie wydarzyć i tak ze względu na potencjalne zagrożenie ze wschodu, ale nie jesteśmy traktowani poważnie. Może być faktycznie trudny moment, w którym jeżeli działania lądowe, potencjalne działania lądowe w Iranie, wojsk amerykańskich i izraelskich nie szłyby jak trzeba i byłoby wezwanie faktycznie wojsk sojuszniczych, to tak, wtedy nagle byśmy byli wciągnięci do dyskusji na temat konfliktu w Iranie. Tutaj nie mam takiego poczucia, żeby przede wszystkim prezydent Trump traktował kraje europejskie dosyć poważnie, rozpoczynając nowy konflikt. O tym, czy Polska jest zagrożona atakami terrorystycznymi, będziemy rozmawiać jeszcze w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać o atom, o to, czy Polska powinna wchodzić i korzystać z francuskiej propozycji udziału w programie nuklearnym. Pewnie przed wybuchem wojny w Ukrainie w tym studiu powiedziałbym, że tak jak w Polsce w większości myśleliśmy, wystarczy nam opieka NATO i nie kuszenie tego amerykańskiego parasola nuklearnego. Tak, nie kuszenie sytuacji również tym, że potrzebujemy jakichkolwiek instalacji i dodatkowego zabezpieczenia w Polsce. Niemniej właśnie to rozchwianie decyzjami również strony amerykańskiej powoduje, że nie możemy opierać się tylko na jednym sojuszniku, którego bardzo szanujemy i cenimy. To trzeba jasno podkreślić, ale ta współpraca z Europą nabiera od tych kilku lat zdecydowanie większego znaczenia. I tak jak Tarcza Wschód, tak jak program SAFE, który cała Unia Europejska wykorzysta, tak współpraca między innymi z Francją pod kątem dodatkowego parasola ochronnego nad Polską, wydaje się, że jest niezbędna po to, żeby ktoś nie kusił się w próbie wejścia na nasze terytorium. A czy to nie jest wypychanie Ameryki, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość? Z jednej strony mamy SAFE i próbujemy przy pomocy zakupu uzbrojenia w Europie wypychać Amerykę z Polski, z naszej części Europy, a z drugiej strony zamiast starać się o program nuclear sharing, o którym już mówił prezydent Andrzej Duda u Amerykanów, to będziemy z Francuzami się dogadywać w sprawie parasola nuklearnego. Uwielbiam określenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, herbata nie wyklucza kawy. Kawa nie wyklucza herbaty. To kawa nie wyklucza herbaty, dziękuję. O tej porze może się mylić. Szczególnie, że się kawę pije. Ale mówię o tym w znaczeniu takim, że Stany Zjednoczone też sobie balansują, budując różne sojusze, a niektóre czasami przesuwając. Nas nie stać na to, żeby opierać się tylko na jednym sojuszniku, co wcale nie musi oznaczać, że się na niego w jakiś sposób obrażamy czy zniechęcamy, tylko dodatkowe zabezpieczenie jest zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich Polaków i byłoby grzechem, żeby z tego nie skorzystać i na przykład teraz Francuzom, którzy rozmawiają z innymi krajami europejskimi, powiedzieć nie, dziękujemy, my opieramy się tylko na Stanach Zjednoczonych, które w obliczu i przy funkcjonowaniu Donalda Trumpa jako prezydenta mogło oznaczać, że można nam wystawić za to olbrzymią cenę. Na przykład stwierdzeniem, że chcecie dalej ten parasol, to kupujcie zdecydowanie więcej, jeszcze więcej uzbrojenia tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie. Ewidentny język biznesu, a nie polityki, które u prezydenta Donalda Trumpa się przebija na pierwszej linii, no, buduje taki kształt, że musimy się liczyć z tym, że dobrze by było również rozmawiać z Francją, bo jeżeli chcemy rozwijać też własny przemysł zbrojeniowy z partnerami z Europy, no to łączmy te linki wszystkie po to, żeby być bezpiecznym w każdej sytuacji. Doszliśmy już właśnie do programu SAFE, bodajże do 21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny. Prezydent ma czas na podpisanie ustawy, która pozwoli Polsce na zaciągnięcie, na skorzystanie, bo to Komisja Europejska zaciąga, a Polska może skorzystać z tanich pożyczek. Czy prezydent zawetuje tę ustawę? Oczywiście to jest ostateczna decyzja pana prezydenta i byłoby grzechem teraz stwierdzić, że się wie w pełni, co powinien uczynić albo co zrobi. Natomiast co powinien, to bym chętnie podpowiedział. Powinien podpisać, bo tutaj nie mamy czasu na to, żeby nie wykorzystać środków, które są do dyspozycji już teraz. Środków, które umożliwią już teraz podpisanie umów i generalną produkcję tego uzbrojenia, które jest nam niezbędne, jest budujące i w dodatku na niskim procencie. To jest tak jak z ofertą bankową dla każdego z nas. Jak pojawia się oferta, która mówi, że jak dzisiaj weźmiemy kredyt na przykład na zakup samochodu i będzie ona 2%, ale za miesiąc będzie już na 6%, no to większość z nas, jeżeli już się zdecyduje, no to zdecyduje się tu i teraz na szybką możliwość zakupu tego samochodu. No ten sprzęt jest, mówię o tym uzbrojeniu armii, o wzmocnieniu naszego potencjału obronnego, wymaga tej pracy tu i teraz. Ale opozycja mówi, że będziemy kupować broń w Niemczech i we Francji. Że polski przemysł obronny nie jest w stanie wyprodukować tyle tego sprzętu, żeby te 80% ze 180 miliardów złotych, bo tyle ta pożyczka obejmuje, wykorzystać. A czy Prawo i Sprawiedliwość ma tendencję do opóźniania wielu rzeczy? Ja przypomnę, że minister Macierewicz w 2015 roku zatrzymał, czy 16 na początku, jedną decyzję o 14 programów operacyjnych modernizujących polską armię, a minister Błaszczyk ogłaszał sukces. Błaszczak, przepraszam, od poranku literówki mi wskakują. A minister Błaszczak zdecydowanie odbudowywał te 14 programów przez swoją kadencję, nazywając to sukcesem PiS-u. Następnie zaciąganie kredytów i kupowanie uzbrojenia w Korei na dosyć duży procent jakoś tej stronie politycznej nie przeszkadzało. A teraz możliwość budowania przy okazji modernizacji na niskim poziomie kredytowym oprocentowania, budowania też sojuszu tutaj bliżej z sąsiadami, chyba jest zdecydowanie lepsze i warte wykorzystania. Co uwaga, jedno nie wyklucza drugiego. I tak mamy sprzęt koreański, i tak robimy największe zakupy w Stanach Zjednoczonych, a te dodatkowe środki wykorzystamy na budowanie przede wszystkim własnego przemysłu zbrojeniowego z partnerami. To dlaczego PiS apeluje do prezydenta, żeby zawetował? Bo jest świetna okazja wzbudzić wśród Polaków po raz kolejny niepokój i z takim nastawieniem, że będziemy wstrzymywali wszystko do 2027 roku, potem spróbujemy przekonać przepraszam, Polaków, że jesteśmy najlepszą siłą polityczną, wygramy wybory i tak to wszystko wtedy nadrobimy. I to znaczy, że PiS stosuje taką zasadę, im gorzej, tym lepiej? Ewidentnie to widać, bo naprawdę w kuluarowych rozmowach, również z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, nie ma takiej zaciekłości jak w mediach dotyczących też programu SAFE, a poniekąd może się pojawić taka obawa, że no trochę szkoda jest najbliższego roku czy dwóch na to, żeby wstrzymywać kolejne zakupy, w dodatku przede wszystkim w polskich zakładach zbrojeniowych. No to jest naprawdę sytuacja, w której my mamy jedną z jedynych okazji wykorzystać te zagrożenie po to, żeby, mówię zagrożenie za granicą, wojną, do tego, żeby wzmocnić nasz własny przemysł i to gigantycznymi pieniędzmi. Ale jak prezydent Karol Nawrocki, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wytłumaczy armii, bo generałowie też mówią, że ta ustawa powinna być podpisana, że te pieniądze dają szansę, które są właściwie równe rocznemu budżetowi MON-u, że one dają szansę dozbroić się w nowoczesny sprzęt. Jak prezydent to wytłumaczy? Bo co dzisiaj jest na szali? Z jednej strony mamy wojskowych, którzy apelują o nowy sprzęt, z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który desygnował Karola Nawrockiego na kandydata w wyborach prezydenckich. I prezydent będzie ważył to? Czy bardziej się obawia tego, że jego decyzja o ewentualnym wecie nie będzie zrozumiana przez wyborców? Czy bardziej się boi tego, że zdenerwuje Jarosława Kaczyńskiego? Czy tu dolałbym jeszcze oliwy do ognia, bo bym przypomniał, że większość tych dyrektorów... Panie redaktor, dzisiaj to mam dzień na pomyłki słowne. Generałów zostało powołanych za czasów prezydenta Dudy, więc trudno ich w jakikolwiek próbować oceniać politycznie. I oni mówią wyraźnie, że potrzebują tych środków na modernizację. A co więcej, w Senacie dokonaliśmy poprawek ustawy zgodnie z prośbą prezydenta Nawrockiego, co oznacza, że no teraz chciałoby się powiedzieć, panie prezydencie, sprawdzamy. Wypełniliśmy pana oczekiwanie w większości i powinien pan podpisać, bo takie jest oczekiwanie polskiego wojska. Senat pochylił się nad tym i także potem Sejm przyjął pana najważniejsze poprawki, a zatem tej przestrzeni takiej logiczno-formalnej nie powinno być. Zostaje w tym momencie czysta polityka i to ta najgorsza, bo partyjna. Ale może trzeba było zrobić ukłon też w stronę Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy PiS-u domagali się, żeby wpisać do tej ustawy taki zapis, że 80% tych środków zostanie wydanych w Polsce, o czym rząd mówił, ale nie chce tego wpisać do ustawy. Dlaczego? Trochę z punktu widzenia nadzorowania funduszy unijnych, bo tak w życiorysie miałem, wszelkie tego rodzaju zapisy są jak kaganiec, które mogą wywrócić cały program. Jest założenie takie, że i tak 80% środków, a nawet więcej będzie wydawanych w Polsce, ale trudno jednoznacznie wpisać, bo jeżeli okaże się, że do nawet polskie zakłady zbrojeniowe będą musiały do budowy jakiegoś urządzenia wykorzystać jednak jakiś element z innego kraju, po to, żeby poskładać razem sprzęt, to taki zapis może nas blokować. To jest pewna logika nadzorowania funduszy. Tak samo jak w ramach poprawek wpisywanie, że jest niedozwolona jakakolwiek warunkowość wykorzystania środków, przeczy całej logice wszystkich środków unijnych, a zatem na dzień dobry by spowodowało odrzucenie takiej ustawy i takiej umowy w przestrzeni unijnej. A zatem byśmy naprawdę nic innego nie zrobili, tylko wyblokowali podpisanie umowy z Unią Europejską. Czy Polsce grozi atak terrorystyczny w związku z tym, co się dzieje w Iranie? Sławomir Cenckiewicz mówił wczoraj, że ze strony irańskiej są takie wypowiedzi bodajże dyplomatów, że Polska jako sojusznik NATO i tutaj właśnie może być zagrożona. Polska jest w takiej sytuacji, w której musi być przyzwyczajona, że każde zagrożenie traktuje poważnie. Ja przypomnę, że był taki moment w 2014 roku, kiedy było dosyć blisko konfliktu z Iranem i do którego wtedy również szykowało się potencjalnie NATO i wszelkie założenia ochronne i obronne w Polsce też bardzo peryskop ustawiały na to, żeby zwracać uwagę na aktywność irańską w Polsce, nawet w przestrzeni granicznej, bo akurat nadzorując wschodnie granice, to mieliśmy takie wtedy założenia i cele. Teraz służby na pewno badają i analizują i obserwują sytuację w Polsce i muszą być gotowe na potencjalne jakiekolwiek zagrożenie, również wzbudzone przez bojówki irańskie, które mogą potencjalnie szukać jakiegoś sposobu na wzbudzanie niepokoju również w Europie, ale nie jesteśmy raczej jednym z tych głównych krajów, który będzie w zainteresowaniu wzbudzenia ataków terrorystycznych Iranu, bo jakoś wywołali tą swoistego rodzaju wojnę z wszystkimi krajami, które są wokół nich, a także w Stanach Zjednoczonych, więc nawet siły i środki, które posiadają, no w jakiś sposób pewnie raczej będą się koncentrowały na tych głównych krajach, które traktują jako wrogów. Czy to, jak długo potrwa ta wojna? Donald Trump mówi miesiąc, później dodaje, że użyje wszelkich środków, które będą konieczne. Czy to będzie drugi Irak, czyli konflikt, który będzie trwał latami? No właśnie, chyba już poniekąd przyzwyczailiśmy się do tego, że im są większe zapowiedzi, tak jak Putin, że w 3 dni zdobędzie Ukrainę, Irak też miał być operacją krótką, a zostaliśmy także my tam na lata. Iran przy zapowiedzi miesięcznej operacji wojskowej może być w różny sposób określony. No, w Wenezueli poszło szybko, ale też mam takie wrażenie, że to chodziło tylko o jedną akcję, a nie o cały zmasowany atak, żeby pokonać Wenezuelę. Tutaj Iran ewidentnie jest ustawiony w pozycji regularnej wojny. Czy w miesiąc uda się operację zakończyć? Pewnie wszyscy byśmy na to liczyli, również ze względu na ludność cywilną. Ale też jednak sam Iran przy konstrukcji wieloletniej budowanej, także tej ideologicznej, bojowników, wcale nie musi być łatwym celem do obalenia. Ale Donald Trump z jednej strony powołuje Radę Pokoju po tygodniu wypowiada wojnę, atakuje cele w Iranie. To jest takie wprowadzenie pokoju przez wojnę? To jest Rada Siły Pokoju. No, bym powiedział może w ten sposób, że prezydent Trump naprawdę ustawia się, i to jest to, co na początku naszej rozmowy powiedziałem, w takiej pozycji, że najsilniejsi będą decydowali z pominięciem prawa międzynarodowego, jak ma wyglądać ład na świecie i będą nazywać to pokojem. Faktycznie z jednej strony powoływanie Rady Pokoju, a nie używanie środków dyplomatycznych do jego utrzymania, jakoś wskazuje, że chyba dobrze, że nie weszliśmy do tej Rady Pokoju, bo byśmy się właśnie podpisali pod nową wojną. Ale jakie są cele tej wojny, pana zdaniem? Bo na początku to miało być niszczenie potencjału nuklearnego, który według tego, co mówił Trump w czerwcu ubiegłego roku już został zniszczony. Zresztą teraz też bombardowano te same cele, które w czerwcu 2025. Później obalenie reżimu. Teraz są apele do społeczeństwa, żeby wzięło sprawy w swoje ręce. O co chodzi w tej wojnie? Bo to też może być odpowiedź, jak długo ona potrwa, bo w Iranie no nie ma takiego silnego społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowanego, które mogłoby w tej chwili przejąć władzę. To chyba myślę, że są takie trzy podstawowe cele, które się klarują. Likwidacja potencjalnego zagrożenia nuklearnego. To jest jeden z elementów, który nas powinien uspokajać, bo faktycznie brak bomb nuklearnych, atomowych w posiadaniu Iranu to oznacza większe bezpieczeństwo dla całego świata. I tu pani zwróciła uwagę na to, że to jest kolejny nalot na te same miejsca, czyli potencjał odbudowy Iran ciągle posiadał, więc stąd kolejny krok, czyli obalenie obecnych władz Iranu na swój sposób, może i danie ludziom wyboru demokratycznego, chociaż w Wenezueli to trochę wygląda inaczej. I ten trzeci aspekt, no to surowce. Jakby nie patrzeć, ten poziom zainteresowania Stanów Zjednoczonych, bardzo biznesowy, też się przebija, że to też oznacza, krótko mówiąc, pewien porządek, w którym Stany Zjednoczone miałyby również tutaj dostęp do surowców, ale to oczywiście warunkiem jest zmiana władz w Teheranie. Przejdźmy do Polski. Polski 2050. Dokonał się rozłam. Są teraz dwa kluby. Klub Polski 2050 i Klub Centrum. Było już pierwsze spotkanie koalicyjne. Czy pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostała zapewnienie od premiera, że będzie wicepremierem? Nie wiem. Temat został odsunięty jeszcze na bok. Nie wiem, czy nie. Nie wiem, bo akurat na ten temat z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz nie rozmawiałem, a zatem takie spotkanie jest przed nami. Natomiast mam też takie poczucie, że w grze jest złożona swego czasu obietnica przez premiera, ale też nie ma takiego potężnego parcia, że to musi się odbyć tu teraz albo że za wszelką cenę, a jednocześnie mamy świadomość tego, że no trochę geopolityka w parlamencie się zmieniła i musimy się skoncentrować na pracy, a nie na jakichś naciskach na wyczekiwanie spełnienia obietnic. Ale co z wami dalej będzie? Bo to poparcie jest poniżej progu wyborczego. Czy zastanawiacie się niecałe już 20 miesięcy do wyborów? W jakiej formule wystartujecie, czy w ogóle wystartujecie, czy macie szansę, jak odbudować poparcie? Znaczy, cieszy nas przede wszystkim na dzień dobry spokój, który zapanował wewnątrz, bo to jest coś, co... Że już nie wyciekają do mediów te prywatna korespondencja na ale profilach. Też, to prawda, ale też, że nie ma po prostu tej takiej konfliktowej korespondencji wewnątrz i dyskusji, tylko jest nastawienie na pracę i to jest przede wszystkim podstawowy sygnał na to, że da to szansę na budowanie czegokolwiek. W jakiej kondycji będziemy w okresie już wyborczym, to czas pokaże i pewnie za wcześnie jest mówienie o jakichkolwiek sojuszach. Bo a pan sobie wyobraża sojusz z Mateuszem Morawieckim? Który też pisze się niezbyt dobrze. Słuszna uwaga, takiego sojuszu sobie zdecydowanie nie wyobrażam i Polska 2050 tak jak nigdy nie dążyła w tym kierunku, nie dąży i dążyć nie będzie. Tak jak Szymon Hołownia jednak się spotykał z Jarosławem Kaczyńskim. Spotykał się, ale przypomnę, że nie było w żadnym momencie rozmowy o jakiejś koalicji czy głębszej współpracy. To trzeba za każdym razem jasno potwierdzić. No ale panie marszałku, bądźmy szczerzy. Ale przypomnij, w 2020 samodzielnie roku, się już nie dostaniecie do parlamentu. Jeden z liderów Platformy też się spotykał z Kaczyńskim i z Bielanem w tym samym miejscu. Jakoś z tego tytułu nie wynikła koalicja PO-PiS-BA. Nawet nie było większej awantury z tego tytułu. No ale pan robi dobrą minę do złej gry, ale sami już nie wejdziecie do parlamentu. Sami, to oczywiście jest zależne od 2027 roku i mówiąc szczerze, tak jak każda formacja polityczna, na dzień dobry na stół kładzie możliwość potencjalnego startu samodzielnie w tym kierunku zmierza, ale z perspektywy z tyłu głowy szukania potencjalnego sprzymierzeńca. Tak naprawdę. I kto mógłby być tym sprzymierzeńcem? Może powstać nowa formacja. Pan myśli, że Rafał Brzoska biznesmen wejdzie do polityki? Mówi się o tym od wielu miesięcy. Tak, ale też mam takie poczucie, że chyba jednoznacznie temu zaprzeczył, chociaż w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Ja właśnie przypomnę a propos koleżeństwa, chyba taką złośliwość jednak użyję, że także u pani redaktor w studiu kilka miesięcy czy nawet tygodni przed mówili, że kompletnie na pewno nikt nie wyjdzie z Polski 2050, a weszli. To tak na marginesie, kto jest bardziej wiarygodny w koalicji. Polska 2050 dalej mówi, że na pewno nie wyjdzie z koalicji. Ale Paulina Henik-Kloska to nawet mówiła, że nie wyjdzie z Nowoczesnej. No właśnie, a zabrała wszystkich z Nowoczesnej razem z Polski 2050 do Centrum Powodzenia. I życzymy naprawdę, mnie cieszy też, że trochę tu się uspokaja atmosfera, że z większością tych osób i na korytarzu się normalnie spotykamy i rozmawiamy, bo to też jest ważne, a nawet sformułowanie, że może będzie nam łatwiej współpracować w obrębie koalicji w takiej przestrzeni, niż jak byliśmy razem w jednym klubie. To oczywiście pokaże życie, ale ja się zajmuję Polską 2050 i jednak tym, że jest dużo pracy nie tylko w parlamencie, ale także w regionach do realizacji zobowiązań wobec Ale zdziwiło mnie takie sformułowanie Szymona Hołowni, który kiedy ten rozpad się dokonywał, powiedział, że właściwie jedynym powodem jest nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, tych rozłamowców. Rzeczywiście tak wygląda u was w partii, że jedni nienawidzą drugich? Czy to jest w ogóle ciekawe sformułowanie dotyczące kwestii personalnych? Ja w kampanii tej wewnętrznej wyborczej nie byłem ani za jedną kandydatką, ani za drugą, ale uszanowałem... No, ale na kogoś pan chyba głosował. Tak, ale na koniec uszanowałem wybór większości w formacji. A na kogo pan głosował, może pan powiedzieć? W drugiej turze zagłosowałem na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ale nie robiłem... A w pierwszej na Henik-Kloskę? Na Paulinę Henik-Kloskę? Nie, na Joannę Muchę, tak. I to jest pewne też takie określenie pewnych sympatii też personalnych, ale jednak uszanowałem wybór ten końcowy i teraz lojalnie współpracuję z obecną przewodniczącą, bo się przewodniczący, jak również zarządowi, daje przynajmniej pół roku. Ja rozumiem, że do wyborów jest coraz ściślej, ale to nie był moment, w którym warto byłoby robić dodatkową rewolucję i nie uszanować wyników wyboru. Naprawdę jest co robić. 27 rok zbliża się wielkimi krokami. I tak, panie redaktor, mamy świadomość tego, że możemy też potencjalnie zniknąć z przestrzeni parlamentarnej, jeżeli nie odrobimy lekcji. Teraz te korepetycje i lekcje są spokojniejsze, bo nikt nad głową nie krzyczy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli. Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość i Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. Będzie ewakuacja osób chorych, takich, które potrzebują wsparcia i leków. Miało to być zorganizowane wkrótce, decyzja w ciągu najbliższych godzin. Większość turystów ma wrócić rejsami turystycznymi, no bo widzimy, że one są organizowane. Dobra decyzja? To jest wielka kompromitacja tej ekipy rządzącej. Jak oni zareagowali w tym kryzysie? Gdyby rządzący naprawdę byli odpowiedzialnymi, mądrymi, to takie działania realne zostałyby podjęte już dawno. Pan Bosacki, wcześniej pan Bartoszewski i inni politycy obecnej koalicji mówili wprost przez ostatnie dni, że to nie jest ich zadanie. Polaku, radź sobie sam. A trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy na Bliskim Wschodzie znajdują się tylko celebryci czy paso celebryci. Tam jest wiele obywateli polskich, którzy czy udali się do pracy, czy znaleźli się tam w miejscu, gdzie są w takim hubie przesiadkowym. No tak, są w hubie i widzimy też, że wracają. Natomiast pan mówi dawno. A dawno to znaczy, kiedy powinni zorganizować? Bo tak naprawdę wczoraj przestały tam lecieć rakiety i de facto od wczoraj zostały wyznowione rejsy. Pan minister Bartoszewski tym Polakom, którzy znaleźli w tej trudnej sytuacji, nie ze swojej winy, to trzeba jasno powiedzieć. Nikt ich nie przestrzegał, że nie mają lecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Omanu, Kuwejtu. W związku z powyższym odpowiedzialność rządzących w tym zakresie jest w moim przekonaniu dosyć duża. Przepraszam bardzo, akurat jeżeli chodzi o komunikaty, to one były dosyć czytelne, że na Bliskim Wschodzie sytuacja się zaognia i żeby nie lecieć w tamten region. I premier, i MSZ, to było komunikowane panie redaktorze, w ubiegłym tygodniu było exposé pana ministra Sikorskiego i ja tam nie słyszałem żadnego komunikatu czyli poświęcenia czasu tej sytuacji, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie. A z drugiej strony mieliśmy Bartoszewskiego, który tym ludziom radził: schowajcie się do schronu, to nic się nie stanie, a Bosacki z bezczelnością mówił o tym, że infolinia nie działa, bo ludzie dzwonią na tą infolinię. No bezczelni ci ludzie, że dzwonią na tą infolinię. Raczej tłumaczył, że nie wszyscy się mogą dodzwonić, skoro większość dzwoni. Ile krajów ewakuowało do tej pory, czy zaczęło ewakuację? Czesi, Słowacy, Holendrzy, Hiszpanie, Francuzi z poza Unii Europejskiej, również Wielka Brytania. Ja podam panu przykład. Jak rząd polski ewakuował obywateli Polski, ale także Afgańczyków, którzy pomagali nam, jak nasze wojska stacjonowały w Afganistanie, ale także obywateli Niemiec, Holandii i innych państw Unii Europejskiej, a także przedstawicieli IMF-u z Kabulu. I wtedy państwo polskie zadziałało. I mieliśmy te same instrumenty i możliwości, żeby ewakuować obywateli. Były rakiety, były pociski, talibowie przyjmowali Afganistan i Polacy to zrobili. Tylko, panie pośle, tylko do Afganistanu nie latały rejsowe samoloty, no bo w tej chwili ten ruch turystyczny jest rozpakowywany przez linie turystyczne głównie, jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale ja chciałem pana zapytać... No niestety tak nie jest do końca, bo rzeczywiście są takie sytuacje dosyć patologiczne, gdzie różne agencje turystyczne proponują cały czas wyjazd na Bliski Wschód. Niemniej jednak rządzący jakby umywają ręce. Ale czy Polacy... umywają, skoro komentują to w negatywny sposób, panie i widzimy, że... Polacy w ogóle na każdym aspekcie nie mogą... Ale czego pan oczekuje? To już panu powiem. Oczekuję, że pan minister Domański weźmie się za robotę, wezwie przedstawicieli tych agencji turystycznych i powie im, żeby się ogarnęli. To momencie, chyba minister Rutnicki, bo turystyka podlega pod ministra Rutnickiego. To pan minister Rutnicki, szczerze powiedziawszy, natomiast panie redaktorze, ciężko, żeby czymkolwiek się zajął, jeżeli nie jest w stanie ogarnąć ale to elementarnej poseł, pracy w Ministerstwie Sportu. Faktycznie były wycieczki do Omanu jeszcze wczoraj czy przedwczoraj, ale od wczoraj nie ma. A wie pan, dlaczego wczoraj nie ma? No, bo to było nagłośniane przez... Bo jedna ze stacji telewizyjnych, czy i media poinformowało o tym i to wiele mediów o tym informowało. Napiętnowały tę patologię. Panie rządzący pośle, nawet palcem nie kiwnęli. Piętnowali tę patologię. Kto piętnował? Rządzący też, bo mówili o tym. Panie redaktorze, no, znaczy już się sam pan uśmiecha, jak pan to mówi. Oni to nawet palcem nie kiwnęli. Natomiast oni ja nawet chciałem... palcem nie dobrze, kiwnęli, mówią rządzący. Panie pośle, jak powinniśmy się zachować w sprawie tego konfliktu? Zgodnie z polską racją stanu. Patrzeć na polski interes w tym konflikcie. Czyli nie pchać się do przodu. Nie ma w ogóle w tym momencie oczekiwania od naszych sojuszników, żeby w jakikolwiek sposób angażować się. Dlaczego PiS wypuszcza serię grafik, które mogą siać panikę, jeżeli chodzi o sytuację na stacjach? Bo mamy na przykład, czy paliwa zabraknie? Ceny na rynkach są uwarunkowane nie tylko z miejsca, którego sprowadzamy dany węglowodór, tylko jest oparty na pewnej sytuacji oczywiście, geopolitycznej. Tylko, my zwracamy uwagę. Nie mamy tej wiedzy, czy Polska jest przygotowana na taką sytuację. No to jak nie macie wiedzy, to najlepiej byłoby się uzupełnić, zamiast stawiać pytania, które... Ale te pytania w przestrzeni publicznej padają. To panie pośle... I oczekujemy od rządzących jasnych odpowiedzi i na te pytania nie ma odpowiedzi. Są odpowiedzi. Ja pamiętam pana ministra Domańskiego. Miłosz Motyka, minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska mówią, mamy pełne magazyny, nie ma żadnych obaw. W Polskim Radiu powiedzieli. Generał Mirosław Różański, senator trzeciej drogi i ponownie Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. Jak pan przygląda się rozwojowi tej sytuacji i patrzy na działania Amerykanów, Izraelczyków, to pan ma przekonanie, że oni wiedzą, co robią? Każde tego typu działanie ma plan dalekosiężny, ale żeby go osiągnąć, to trzeba zrealizować takie, ja nazwę, linie operacyjne. I faktycznie na tych liniach operacyjnych chyba coś zgrzyta. Bo proszę zwrócić uwagę na deklarację pana prezydenta Trumpa, który bym trochę porównał do zapowiedzi, że w 24 godziny zakończy wojnę w Ukrainie, już ponad rok czasu administracji i ta wojna dalej się toczy. I prezydent Trump dzisiaj chyba, czy wczoraj nawet komunikował, że to może być kilka tygodni. Zapowiadał jeszcze niedawno, że to mogą być 2 tygodnie, więc myślę, że tutaj jest sytuacja taka, że zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone, wyznaczając te takie poszczególne linie fazowe, co chcą osiągnąć, nie do końca przewidziały, jak może być skuteczny w odpowiedzi Iran. To na czym ta skuteczność polega? No na tym, że jakby nie zareagował tak jak poprzednio, czyli nie zaatakował Izraela, tylko po prostu zaczął atakować kraje Zatoki, roznosząc wojnę do innych państw? Dokładnie tak, bo miejmy świadomość, że nawet nazwy alianci amerykańscy na Bliskim Wschodzie, czy to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, one też mają społeczeństwa, tam też jest interes o charakterze gospodarczym opierający się między innymi na turystyce i on dzisiaj jest mocno zachwiany. No te wszystkie komentarze one docierają do Polski, tam kilkanaście tysięcy polskich obywateli jest uwięzionych, co wpłynie negatywnie na postawę tych krajów. Iran dzisiaj zastosował taką formułę szerokiego zaangażowania i liczy na negatywne reagowanie poszczególnych krajów, które jeszcze do niedawna były sprzymierzeńcami Stanów Zjednoczonych. Widzimy, co się dzieje. Mieliśmy blokadę, w tej chwili samoloty ruszyły, część turystów jest przywożona. Rząd zapowiada możliwość ewakuacji tych osób, które są chore, mają problemy z lekami itd., itd. Rząd powinien zorganizować ewakuację obywateli polskich z tamtego rejonu? Od blisko dwóch dni słyszę komentarze i szczególnie ze strony polityków, łącznie z panem prezydentem, takie ponaglające trochę rząd. Zazwyczaj wypowiadają się na ten temat ludzie, którzy po pierwsze nigdy nie byli w strefie wojny, nie wiedzą, na czym polega zagrożenie wynikające z tego, że bezpośrednio jest oddziaływanie o charakterze właśnie takim rakietowym czy systemów bezzałogowych. Ja byłem 6 miesięcy w Iraku wtedy, kiedy były prowadzone działania i baza, w której byłem, była permanentnie ostrzeliwana różnego typu rakietami. I zgadzam się z tymi rekomendacjami rządu, które wskazywały, że należy zastosować się do rekomendacji, które są deklarowane przez państwa, w których znajdują się nasi obywatele, bo nie wiem, jaki byłby komentarz, gdyby na przykład wysłany samolot z naszymi obywatelami został zestrzelony. Kto by poniósł za to odpowiedzialność? A te kilka dni, które teraz mijają, powodują, że pewne te rygory się rozluźniają. Te kilka dni, które spędzili ludzie niekiedy w niekomfortowych sytuacjach, myślę, że są warte tego, bo przede wszystkim ich życie i zdrowie nie zostało narażone właśnie na nieprzemyślane akcje ewakuacji, o które postulował i pan prezydent, i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Francuska oferta leży na stole, żeby Polska przystąpiła z innymi państwami do francuskiego systemu odstraszania atomowego. Ze strony Pałacu Prezydenckiego płyną takie sygnały, że on nie był o tym informowany. Rząd mówi tak, wchodzić? Chcę powiedzieć, że w Radach Bezpieczeństwa, które prowadzi rząd, uczestniczy przedstawiciel pana prezydenta. Ale z drugiej strony, bądźmy szczerzy, prezydentura pana Nawrockiego jest oparta na tej sile politycznej Prawa i Sprawiedliwości, bo go rekomendowało jako kandydata obywatelskiego. Ale do czego zmierzam? Politycy Prawa i Sprawiedliwości skandowali nazwisko pana prezydenta Trumpa, kiedy został wybrany. A teraz odnoszę wrażenie, że nie rozumieją w ogóle jego polityki i jego narracji. To przecież administracja amerykańska chce, aby Europa wzięła odpowiedzialność za siebie. Deklaracja, która płynie ze strony Francji, jest dopełnieniem tego, czego oczekuje administracja amerykańska. No dobrze, ale czy zdaniem pana generała faktycznie no to będzie takie pełnoprawne uczestnictwo w takim programie? Bo jak się porówna potencjał, no to Francja ma niespełna 300 głowic, Amerykanie ponad 5 tysięcy, Rosjanie prawie 6 tysięcy. Ale okej, panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że broń nuklearna i oby tak było przez długie lata, jest tak naprawdę elementem odstraszania. Jej do tej pory w takich działaniach nie użyto i oby tak utrzymano, mimo że na przykład Putin deklarował, że podczas wojny w Ukrainie użyje broni taktycznej. Więc czy pan sobie wyobraża, że Rosja by zużyła te 6 tysięcy, czy Amerykanie 5 tysięcy? Już po kilkudziesięciu takich głowicach byłby tak naprawdę Armagedon. Także tego typu zestawienie to ilościowe uważam, że nie jest najlepszym. W Polskim Radiu powiedzieli. Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, gotuje migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.